یا حبیب کبریا اہلا وسہلا مرحبا مرحبا، یا حبیب کبریا اہلا وسہلا مرحبا مرحبا، مصطفیٰ و مجتبی اہلا وسہلا مرحبا، آگئے خیر الورا اہلا وسہلا مرحبا، آئے شاہ انبیاء اہلا وسہلا مرحبا، یا حبیب کبریا اہلا وسہلا مرحبا مرحبا، یا حبیب کبریا اہلا وسہلا مرحبا مرحبا، چاند کا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے، چاند کا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے، آ گئے بدر الدجا اہلا وسہلا مرحبا، آ گئے بدر الدجا اہلا وسہلا مرحبا، یا شاہ ارض و سما اہلا وسہلا مرحبا مرحبا، سرور ہر دو سرا اہلا وسہلا مرحبا مرحبا، یا حبیب کبریا اہلا وسہلا مرحبا مرحبا، مصطفیٰ و مجتبی اہلا وسہلا مرحبا، آگئے خیر الورا اہلا وسہلا مرحبا، آئے شاہ انبیاء اہلا وسہلا مرحبا، یا حبیب کبریا اہلا وسہلا مرحبا مرحبا، یا حبیب کبریا اہلا وسہلا مرحبا مرحبا، آمنہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی، آمنہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی، مرحبا صلی علی اہلا وسہلا مرحبا مرحبا، صلی علی اہلا وسہلا مرحبا، آمنہ کے دل ربا اہلا وسہلا مرحبا مرحبا، اے حلیمہ کے پیا اہلا وسہلا مرحبا مرحبا، یا حبیب کبریا اہلا وسہلا مرحبا مرحبا، مصطفیٰ و مجتبی اہلا وسہلا مرحبا، آگئے خیر الورا اہلا وسہلا مرحبا، آئے شاہ انبیاء اہلا وسہلا مرحبا، یا حبیب کبریا اہلا وسہلا مرحبا مرحبا، یا حبیب کبریا اہلا وسہلا مرحبا مرحبا، خوب جم آسیو وہ مسکراتے آ گئے، خوب جم آسیو وہ مسکراتے آ گئے، شافع روزے جزا اہلا وسہلا مرحبا شافع روزے جزا اہلا وسہلا مرحبا، خلق کے حاجت روا اہلا وسہلا مرحبا مرحبا، اے میرے مشکل کشا اہلا وسہلا مرحبا مرحبا، یا حبیب کبریا اہلا وسہلا مرحبا مرحبا، مصطفیٰ و مجتبی اہلا وسہلا مرحبا، آگئے خیر الورا اہلا وسہلا مرحبا، آئے شاہ انبیاء اہلا وسہلا مرحبا، یا حبیب کبریا اہلا وسہلا مرحبا مرحبا، یا حبیب کبریا اہلا وسہلا مرحبا مرحبا، قبر میں عطار کی آمد ہو جب سرکار کی، قبر میں عطار کی آمد ہو جب سرکار کی، ہو زبا پر یا خدا اہلا وسہلا مرحبا، ہو زبا پر یا خدا اہلا وسہلا مرحبا، بے قصوں کے آسرا اہلا وسہلا مرحبا مرحبا، حامی ہر بے نوا اہلا وسہلا مرحبا مرحبا، یا حبیب کبریا اہلا وسہلا مرحبا مرحبا، مصطفیٰ و مجتبی اہلا وسہلا مرحبا، آگئے خیر الورا اہلا وسہلا مرحبا، آئے شاہ انبیاء اہلا وسہلا مرحبا، یا حبیب کبریا اہلا وسہلا مرحبا مرحبا، یا حبیب کبریا اہلا وسہلا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا.